dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 4 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasze biegaczki nie zawiodły kibiców. W trzecim dniu lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy po medale sięgnęły Anna Kiełbasińska i Sofia Enaoui. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Katarze, gdzie będzie rozmawiał m.in. o kwestiach związanych z migracją. Obchodzimy Światowy Dzień Otyłości. Badania pokazują, że problem ten dotyczy coraz większej liczby Polaków. Na początek wracamy do tej sportowej informacji dnia. Polskie lekkoatletki zdobyły 2 brązowe medale w trzecim dniu halowych mistrzostw Europy w Stambule. Anna Kiełbasińska była trzecia w biegu na 400 metrów, a Sofia Enaoui na dystansie 1500 metrów. Biało-czerwoni mają już 4 medale, bo w piątek srebrne wywalczyły Adrianna Sułek oraz Ewa Swoboda. Niestety, bez medalu z kolei wrócą nasi skoczkowie. Kamil Stoch, Piotr Żył, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki zajęli 4 miejsce w drużynowym konkursie podczas narciarskich mistrzostw świata w Planicy. Triumfowała Słowenia, a na kolejnych pozycjach znalazły się Norwegia i Austria. Biało-czerwoni wrócą ze Słowenii z 2 medalami, wywalczonymi indywidualnie. Złotym Piotra Żyły na obiekcie normalnym i brązowym Dawida Kubackiego na dużym. Prezydent Andrzej Duda wieczorem polskiego czasu przyleciał do Dohy, stolicy Kataru. Rozpoczyna w ten sposób 5-dniową wizytę na Bliskim Wschodzie. W Dosze prezydencki program będzie w całości zdominowany przez agendę 5. konferencji ONZ państw słabo rozwiniętych. Do grona takich krajów należy m.in. wiele państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu oraz kraje Azji, w tym Azji Centralnej. Prezydent poruszy problem bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, a także kwestie kryzysu migracyjnego, o czym mówił przed wylotem szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin. Liderzy państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy będą zastanawiali się również nad tym, jak rozwiązać te najbardziej palące problemy państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu, z których wynika m.in. presja migracyjna na Polskę. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam, na miejscu, niekoniecznie zachęcając wszystkich chętnych do przyjazdu do Europy. W poniedziałek prezydent uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie przeprowadzi rozmowy poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa energetycznego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym historii, a geopolityka naszego regionu ulega gwałtownej przebudowie. Szef rządu przemawiał podczas kongresu programowego Stowarzyszenia Odnowa RP. Wszystko, na czym opieraliśmy nasze analizy, ulega gwałtownej przebudowie, ale stać nas i pokazaliśmy to w ostatnich latach, żeby z tego zawirowania wyjść jeszcze silniejszym, mówił Mateusz Morawiecki. Stać nas na to, żeby realizować Polskę naszych marzeń, wielką Polskę naszych marzeń, mimo tych trudów, z którymi się mierzymy. Warto, żebyśmy szli razem, warto, żebyśmy nie ulegali pokusie rozbicia. Stowarzyszenie Odnowa RP powołali byli politycy Porozumienia. W szeregach organizacji jest 5 posłów, w tym 4 wiceministrów. Już co 4 mężczyzna i co 3 kobieta w Polsce cierpi na otyłość. Mówimy o tym nieprzypadkowo. Właśnie dziś obchodzimy bowiem Światowy Dzień Otyłości, który ma promować lepsze wybory żywieniowe czy aktywność fizyczną. Z ekspertami na ten temat rozmawiała Joanna Stankiewicz. Problem otyłości dał o sobie znać w czasie pandemii. Diabetolog profesor Leszek Czupryniak powiedział, że według szacunków ekspertów w pierwszym roku pandemii połowa Polaków przytyła średnio 6 kg. Tyjemy wtedy, kiedy dostarczamy organizmowi więcej kalorii, niż jesteśmy w stanie spalić. Poza tym nadmierna ilość tkanki tłuszczowej zaburza odczuwanie łaknienia, dodał profesor Czupryniak. Pacjenci otyli po prostu nie czują sytości. Cały czas mają nakaz, trzeba jeść. I robią się coraz tężsi, coraz grubsi. Czyli to ta otyłość nie jest tylko skutkiem, ale jest także przyczyną tych zaburzeń łaknienia, które prowadzą do otyłości jeszcze większej, z którymi bardzo trudno jest walczyć silną wolą. Profesor Leszek Czupryniak podkreślił, że otyłość jest chorobą matką wielu innych schorzeń. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrodnieniowa stawów, ale także depresja. Na otyłość mają wpływ czynniki psychologiczne, genetyczne i hormonalne. I trzeba ją leczyć, bo jest to choroba. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Make Me Feel zaśpiewał Michael Jackson. No właściwie to sprawa jest dość prosta w moim przypadku, bo zakładam, że redaktor Radek Okrasko już zrobił większość swojej pracy, czyli wprowadził Państwa w odpowiedni sobotni nastrój, a Departament Rytmu trwać będzie do północy, więc moje zadanie tylko ten stan utrzymać. Na co bardzo liczę, tym bardziej, że miniony tydzień i ten ciągle jeszcze trwający przynosi kilka ciekawych muzycznych dat, obok których w tej audycji przejść obojętnie nie można i nie będą to wyłącznie urodziny, tylko również kilka innych ciekawych muzycznych zdarzeń. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara, ale zaczniemy od urodzin. W poniedziałek świętował Paul David Humphries, to jest wokalista, to jest klawiszowiec, to jest autor tekstów grupy OMD. Program Trzeci Polskiego Radia. Take. 18 minut po godzinie 22. To jest Departament Rytmu w Trójce. Obiecałem Państwu kilka takich dość ciekawych muzycznych dat, niekoniecznie urodzin, choć te też będą się pojawiały w tej audycji, ale na przykład o taki pretekst do tego, żeby zagrać za chwilę utwór z repertuaru tego artysty. 16 lat temu zespół Jamiroquai zagrał koncert na pokładzie Boeinga 757 lecącego z Londynu do Aten przez Monachium i tym samym grupa pobiła 6 rekordów Guinnessa. Koncert na najwyższym poziomie, nagranie na najwyższym poziomie, no mówimy oczywiście o poziomie nad poziomem morza, koncert na najwyższym poziomie w samolocie oraz najszybszy koncert, najszybsze nagranie i najszybszy koncert w samolocie. 6 rekordów Guinnessa, Jamiroquai, Cosmic Girl. From another time. To jest Departament Rytmu w Trójce. Do północy staramy się jak tylko możemy, żeby utrzymać Państwa w zabawowym nastroju. Chyba w Polsce, a na pewno w Europie, czas boys bandów już dawno przeminął. Girls bandów również, ale muszę Państwu przyznać, że jeżeli zdarza mi się szukać muzyki do audycji Trzy Strony Dźwięku, no to Korea Południowa czy Japonia to są takie kraje, gdzie no, boys bandy ciągle mają się dobrze i mocno. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest kilku takich artystów właśnie europejskich, którzy wywodząc się z boys bandów, jakby odcięli się później od tej działalności i tworząc na własny rachunek, udowodnili światu, że jest w nich talent, a nie tylko ładne twarze czy piękne sylwetki. Taką postacią jest na przykład Robbie Williams, ale również Ronan Keating, swego czasu członek boys bandu Boyzone, no, który później solo dokonał całkiem sporo, nawet śmiem twierdzić, że solo chyba więcej niż razem z kolegami z boys bandu. A Ronan Keating wczoraj świętował swoje urodziny. A come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. Program Trzeci Polskiego Radia. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I 16 lat temu, data dość istotna, może nie dla historii muzyki, ale na pewno dla historii Eltona Johna. 16 lat temu odebrał w Pałacu Buckingham w Londynie order komandora Imperium Brytyjskiego, a wręczyła mu to odznaczenie sama królowa. To jest Departament Rytmu w Trójce. Pamiętają Państwo taką formację The B-52s? Tam są dwie panie. Ta ruda to Kathy Pearson, ta blond to Cindy Wilson i to Cindy Wilson w tym tygodniu obchodziła urodziny. Looking back. Departament Rytmu w Trójce. Jeśli bywają Państwo regularnie na koncertach, to wiedzą Państwo, że w czasie takiego występu, kiedy emocje sięgają zenitu, będąc w rozentuzjazmowanym tłumie, do różnych rzeczy może dojść. No i 44 lata temu podczas koncertu grupy The Cure pewna dziewczyna urwała z emocji ucho swojemu chłopakowi. Stąd Boys Don't Cry, chyba piosenka odpowiednio nawiązująca do tego, co wydarzyło się. Jeśli chodzi o urodziny, zostańmy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. 65 lat temu w Bristolu urodził się Nick Kershaw, piosenkarz, kompozytor muzyki takiej elektronicznej, New Romantic. Proszę posłuchać jednego z jego największych przebojów. I don't wanna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Train Running i The Doobie Brothers w Departamencie Rytmu. W trójce za 10 minut będzie godzina 23. Ten utwór nie pojawił się przypadkowo przed momentem, bo w tym tygodniu minęło 50 lat, choć jak niektórzy mówią pół wieku. Pół wieku od kiedy pojawił się drugi studyjny album The Doobie Brothers zatytułowany The Captain and Me. No a chyba największym przebojem z tego krążka było właśnie The Long Train Running. 4 lata później, po tym jak ukazuje się album The Captain and Me, przychodzi na świat Chris Martin, a więc lider, wokalista grupy Coldplay. Pierwszy raz w Departamencie Rytmu, ale obiecuję, że przed północą Coldplay zaprezentują się Państwu jeszcze raz. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do. Oh, I want something just like this.